taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na uczniów czeka 100 tysięcy miejsc więcej niż jest absolwentów gimnazjów oraz podstawówek. Tak mówi minister edukacji narodowej w wywiadzie dla Polskiego Radia. Straty spowodowane przez suszę na Lubelszczyźnie, szacowane na ponad 23 miliony złotych, ucierpiało 40 tysięcy hektarów upraw. Prezydenci Ukrainy i Rosji po raz pierwszy rozmawiali ze sobą telefonicznie. Każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole ponadpodstawowej, zapewnia o tym minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. W Polskim Radiu mówił, że w całym kraju jest przygotowanych blisko 100 tysięcy miejsc więcej niż jest absolwentów gimnazjów oraz podstawówek. Minister przypomniał, że trwa pierwszy etap rekrutacji, a absolwenci mogli ubiegać się o przyjęcie do wielu szkół. Co roku jednak trzeba pamiętać, że po pierwszym etapie rekrutacji nie wszyscy uczniowie znajdowali swoje miejsce w wybranych szkołach, bo okazywało się, że czasami aplikowali do szkół, w których była większa konkurencja i ich poziom punktów nie wystarczał do tego, aby w tych szkołach znaleźć swoje miejsce. No i oni w drugim etapie rekrutacji mogli aplikować do szkół, w których były jeszcze wolne miejsca. I tak samo będzie w tym roku. Piątkowski dodał, że jeśli brakuje miejsc w szkołach, to samorządy mogą i powinny tworzyć dodatkowe oddziały, bo jest to ich obowiązkiem. Ponad 23 miliony złotych to szacunkowa wartość strat spowodowanych przez suszę na Lubelszczyźnie. Poszkodowanych jest prawie 3700 gospodarstw, czyli 40 tysięcy hektarów upraw. Komisje gminne nadal zbierają dane, mówi rzecznik wojewody Marek Wieczerzak. Po zakończeniu prac wszystkich komisji będzie ewentualnie decyzja ministra rolnictwa co do wypłaty odszkodowań czy też rekompensat dla rolników, którzy zostali dotknięci tą suszą. Te rekompensaty będzie wypłacała, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodajmy, że Lubelszczyznę w tym roku dotknęły również wiosenne przymrozki. Wokalistka jazzowa, poetka i kompozytorka Wanda Warska spoczęła na Starych Powązkach w Warszawie. Żegnała ją rodzina, przyjaciele i artyści. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Katarzyna Ingram. Msza żałobna odprawiona została w drewnianej kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach. Obok urny z prochami Wandy Warskiej stało czarno-białe zdjęcie artystki otoczone bukietami malw. Córka Wandy Warskiej i kompozytora Andrzeja Kurylewicza, Gabriela Kurylewicz, pożegnała mamę wierszem. Dokąd jesteś ty? Mamy wspólne myśli. Mamy wspólne sny. Podczas mszy wokalistka Iza Połońska zaśpiewała modlitwę Zdrowaś Mario do muzyki napisanej przez Andrzeja Kurylewicza. Wokalistka wspomina Wandę Warską jako artystkę niezwykłą, owianą tajemnicą. Ona do końca przekazywała miłość do stworzenia, do drugiego człowieka, do mężczyzny, do siebie samego i że to jest takie unikatowe dzisiaj w ten sposób postrzegać swoją rolę w muzyce. Wanda Warska zmarła 6 lipca, miała 89 lat. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Niedawno mianowany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin rozmawiali przez telefon. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rosji. Była to pierwsza rozmowa tych polityków. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Jak poinformował agencję TASS, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, inicjatorem rozmowy była strona ukraińska. Jak zaznaczył, obaj przywódcy omówili kwestię uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy. Pieskow powiedział też rosyjskiej agencji informacyjnej, że tematem rozmowy była również sprawa zwolnienia, jak się wyraził, osób przetrzymywanych przez dwie strony. Ustalono, że rozmowy na ten temat będą prowadzone na poziomie ekspertów. Omówiono też możliwość przedłużenia kontaktów w tak zwanym formacie normandzkim, czyli z udziałem Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Wołodymyr Zełenski został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy pod koniec maja. Wygrał on w wyborach ze swoim poprzednikiem Petrem Poroszenką, uzyskując 73% głosów poparcia. Rosja oficjalnie uznana jest na Ukrainie za państwo agresora. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 18 do 24 stopni, burze z deszczem na zachodzie i południowym zachodzie. Sam deszcz będzie na północy i północnym wschodzie. Noc również deszczowa, najpierw na Podlasiu, a później także w Lubuskiem i na zachodzie Dolnego Śląska. Na termometrach będzie od 6 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska przy konsolecie i Jan Chojnacki przy mikrofonie. A także ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, a także i moim, licznie zgromadzona w Suwalskim Ośrodku Kultury na koncercie otwierającym 12. Suwałki Blues Festival Młodzież Bluesowa. Ten szalony entuzjazm bierze się stąd, że dzisiaj jesteśmy świadkami zupełnie niezwykłego koncertu. To będzie absolutnie światowa prapremiera tego wydarzenia. Otóż przede wszystkim zabrzmią piękne dźwięki, które wydobędą się z instrumentów, które są obsługiwane przez członków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. I tymi dźwiękami otoczą się nasi absolutnie niezwykli goście ze świata. Mówię celowo ze świata, bo grają muzykę świata. The music of the world. Panie i panowie, ladies and gentlemen, Corey Harris Acoustic Trio featuring Hook Herrera. Come and rub my Dziękuję. Well, that first song, first let me introduce myself. My name is Corey Harris. Thank you very much for coming out. Thank you for love blues music. And we love the blues too, so we're very happy to share that with you. And here we have with us Jose Luis Pardo. Thank you all very much. That first song was called High Fever Blues. And I wrote that song when I was living in New Orleans and I got sick. Had to go to the hospital. And once I got better, I said, let me write a song about it. So this next song is a Mississippi John Hurt song. It's called Monday Morning Blues. Well, Tommy Johnson wrote this song talking about ain't going down that big road by myself. Till I read my black book again. Corey Harris, Acoustic Trio featuring Hook Herrera. Towarzysząca im Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Muzyko, trwaj. Let the music play. Was a great blues man. There's so many great blues men, so many great stories, but one of them was a man named Sleepy John Essence. He wrote this tune called Everyone Got to Change Sometime, coming out of Brownsville, Tennessee. Check him out sometime. You know, we got Google nowadays, so Google Sleepy John Essence. Check him out. Thank you. from being funny, everybody. Hey, oh, change sometime. Because it's sooner or later, oh, I'm gonna go down on some ground. This next tune is called C.C. Pill Blues. C.C. Pill, there's a little history behind that, but basically he was talking about the C.C. camps of the 1930s, which is like working camps back in the day, back a little bit of like a history, you know. Blind Blake was a man, a Gullah man, a Geechee man coming out of the Georgia Sea Islands from South Carolina, Charleston area. He wrote this tune, C.C. Pill Blues. Just come here to worry you some more. Well, now blues and trouble all my to this friend. Blues and trouble all my to this friend. When my blues walks out, my trouble come walking in. Well now, baby, hey, mama girl, what you want me to do? Well now, hey, baby, mom, what you want me to do? Well, I tried all I could to get along. Along with you. Thank you. was a catfish swim in the dirty blue sea. I love all you good-looking women fishing after me. now come on in now, young man. My old man just left. Old man just left. Old man just left. If I don't get well no more, my health is failing me, and I'm going down slow. Please, won't you ride my mama? Tell her the shape I'm in. Ride my mama, tell her the shape I'm in. Tell her to pray for me, forgiveness for my sin. Don't you call no doctor, the doctor can't do no good. Please don't you call no doctor, the doctor can't do no good. It's all my fault, I didn't do the things I should. Thank you. a tree. What do I see hanging beneath the tree? Where they want to hang you if you don't bend at the knee. Darn it to my brother, my buddy too. Darn it to my... Always ask me, son, why you sing these blues. Tell me about Well, there was a story about a young man. I'm sure you heard about it in the news. He had a job, very important, top secret job with the United States government. And he had a crisis of conscience. So he left his job with a lot of very top secret information on two computers. And he went to China. And he was in China. And China said, you must leave because you will cause us problems. We are very afraid. So he went to Russia and he lived in the airport for many months. You remember this young man? His name was Edward Snowden. This tune is called Watching You, Watching You. Watching you, who you talking to, and they're watching you, they're even listening to, and they're watching me and you. My eyes on you, while you watching what I do, everywhere I go. Who I be talking to? Well, them slavery days, days. Who no remember when them chains and shackles? Remember when time come again? Well, they're watching you and they're watching you and they're watching you. Who you talking to? And they're watching you. They're even listening to and they're watching, watching. And you, they are watching you. I and I can't congregate. Don't want Bobo Shanti to meditate. It is I and I they violate. Even I and I they designate. The what, for Bobo? For investigation and prosecution. So much separation, in every nation, well, they're watching you and they're watching you and they're watching you. Who you talking to and they're watching you, they're even listening to and they're watching, watching me and you, watching you, watching, listening to. One day the powers that be, well, they all gonna flee. Even now the fire's getting hotter, and there will be no more water. And my brother Nestor wrote the line, see, they can't stop the tide. Earthquake and lightning, thunder, they gonna find, well, they're gonna find, yeah, yeah, yeah. Well, they're watching, watching you, and they're watching you. Who you talking to, and they're watching you. They're even listening to, and they're watching, watching me and you. They are watching you. They are surely listening. They are watching. Say they be watching you, you. Yes. Corey Harris, Acoustic Trio. Panie i panowie, są państwo świadkami koncertu inaugurującego 12. Suwałki Blues Festival. Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza otaczała swoimi dźwiękami Corey Harris Acoustic Trio featuring Hook Ferrera. Thank you.